Spraw rusza w sądach w całym kraju. To był bardzo spokojny Sylwester, zgodnie oceniają strażacy i policjanci. Kamil Stoch wygrał drugi konkurs turnieju czterech skoczni, tym razem w Garmisch-Partenkirchen. Skoczył na odległość 135,5 oraz 139,5 metra. To pierwsze jego zwycięstwo na tym obiekcie. Polak awansował na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Dziś drugi był Niemiec, Richard Freitag, trzeci Norweg, Anders Fanemel. Dawid Kubacki był 12, Maciej Kot 18, Piotr Żyła 25, Stefan Hula 27. Kamil Stoch jest pierwszym polskim skoczkiem, który wygrał dwa pierwsze konkursy turnieju czterech skoczni. Zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji generalnej tej imprezy. I kolejne informacje. Komputerowy system losowego przydziału spraw rusza w sądach w całej Polsce. Ministerstwo Sprawiedliwości chce zapewnić uczciwość procesów. Program pilotażowy prowadzono w kilku sądach od października. Ponieważ się sprawdził, resort rozszerza aplikację na kraj. Do tej pory było tak, że to przewodniczący wydziału czy prezes sądu prowadził listę, według której przydzielał sprawę konkretnemu sędziemu. Teraz sprawę sędziemu przydzieli komputer, a wszystko po to, by, jak tłumaczy wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, zapobiegać jakimkolwiek manipulacjom. I w tym słynna prowokacja dziennikarska sędziego na telefon. My chcemy z tym absolutnie skończyć, chcemy, żeby ta temida była naprawdę ślepa. Aplikacja działa tak, że każdy z sądów wprowadza dane co do sygnatury i co do sędziów, którzy orzekają, i raz dziennie dokonuje się losowanie w systemie. Wiceminister dopytywany, czy zdarzały się błędy w systemie pilotażowym, powiedział, że drobne, ale nie mające wpływu na rozszerzenie aplikacji. Sądy były bardzo zadowolone, a uwagi dotyczyły bardzo drobnych kwestii typu wyglądu interfejsu czy bardziej spraw nawet organizacyjnych związanych z obiegiem dokumentu. Na razie aplikacja do losowania będzie działała w sprawach pierwszoinstancyjnych i w składach jednoosobowych. Docelowo we wszystkich sprawach system losowego przydzielania sędziów powinien zacząć obowiązywać w kwietniu. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. To był wyjątkowo spokojny Sylwester, tak zgodnie go oceniają policjanci i strażacy. Nie było poważniejszych wypadków przy odpalaniu fajerwerków. Bezpiecznie bawiono się też na masowych imprezach. Strażacy w całym kraju blisko 650 razy wyjeżdżali do pożarów. Dziś po południu pacjent podpalił łóżko w szpitalu w Głuchołazach pod Opolem. Spowodowało to pożar w części budynku. Ewakuowano 20 pacjentów. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Od Picassa przez Moneta po starożytne królestwo na Bliskim Wschodzie. Ten rok przynosi bogatą ofertę kulturalną na Wyspach Brytyjskich, szczególnie w muzeach i galeriach. Z Londynu Adam Dąbrowski. Rok zacznie się od wyjątkowej wystawy w Królewskiej Akademii. Po raz pierwszy od niemal czterech stuleci złączone na nowo zostaną dzieła z kolekcji króla Karola I. Nie najlepszego może władcy, ale wielkiego miłośnika sztuki. Republika Cromwella sprzedała większość z nich, a teraz znowu trafią pod jeden dach. Pod dach Muzeum Wiktorii Alberta trafią natomiast pamiątki z wielkich transatlantyków. Ogromna wystawa opowie dzieje m.in. Titanica. Do pustynnego Królestwa Asyrii zabiorą nas kuratorzy brytyjskiego muzeum. W oksfordzkim Ashmolean Museum rzadka okazja zobaczenia przeglądu malarskiego modernizmu z USA. Ale krytycy są zgodni, jak na razie dwie najjaśniej błyszczące propozycje to wystawy Moneta i Picassa. Wystawa o impresjoniście w Galerii Narodowej po raz pierwszy w historii całkowicie poświęcona będzie ścisłym związkom między jego malarstwem a architekturą, a picassowska ekspozycja w Tate Modern wyjmuje z jego życiorysu tylko jeden niezwykle pracowity rok, 1932. Kuratorzy zapewniają, że nikomu wcześniej nie udało się wyłuskać tylu prac z kolekcji prywatnych kolekcjonerów z całego świata. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. W nocy jedynie na krańcach zachodnich i wschodnich słabe przelotne opady, deszcz lub deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Na wschodzie, południu i w centrum miejscami marznące mgły. W rejonach podgórskich przymrozki nawet do minus 6 stopni, poza tym od minus 2 w Jeleniej Górze do plus 3 w Szczecinie. Wtorek pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami, padać może na zachodzie i Podkarpaciu. Na termometrach od 3 stopni w Suwałkach i Gdańsku do 6 w Poznaniu i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Tysiące produktów w obniżonych cenach. Szukaj okazji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Mamy szampana, jedziemy na imprezę. Muszę kupić Kontrolok Control. Kontrolok Control? Jeśli go nie kupimy, zgaga zepsuje nam zabawę. Stresujący dzień w pracy, a potem jedzenie, szampan, kawa. Idealne warunki dla zgagi. Kontrolok Control to najlepszy sposób, by szybko i skutecznie pozbyć się zgagi. Wystarczy jedna mała tabletka dziennie, by cieszyć się zabawą. Kontrolok Control. W nowy rok bez zgagi. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kontrolok Control. Jedna tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu. Wskazania: krótkotrwałe leczenie zgagi u dorosłych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Jednoczesne podawanie z inhibitorami proteazy wirusa HIV, np. atazanawir, nelfinawir. Podmiot odpowiedzialny: Takeda GmbH.

Hey You grupy Pink Floyd troszkę niżej. Pani Aniu, panie Kubo i Michałku, trzymamy kciuki, wszystko będzie dobrze. Hello again, Dot. A pan Łukasz z panią Magdą mówią, że dziś w Reykjaviku jedyny dzień ze smogiem przez fajerwerki. No i jeszcze jedna lektura do topu wszechczasów. Norman Davis na krańce świata. To pan Jarek z Wrocławia. 25. Ha ha ha! Mama grupy Genesis w 24. notowaniu topu wszechczasów awansuje aż o 12 pozycji na 25. To dobra okazja, żeby pozdrowić wszystkie mamy, które nauczyły swe dziadki słuchania topu wszechczasów, a także mamy zarażone tymże przez dziadki właśnie. To jeszcze ze świata. Piotr, Hiszpania, czerwone wino i słońce widać na zdjęciu. No i Toskania, gdzie lokalesi zostali zarażeni topem i dzielnie słuchają. Lista osobista polskieradio.pl. Wszystkie, naprawdę wszystkie. Czytamy, co nie jest łatwe, na niektóre reagujemy, co jeszcze trudniejsze. Przed nami pozycja 24. Yeah. Omega w tym roku wyżej, na 24. Byłem przekonany, że to na tej srebrnej foliowanej płycie, ale sprawdziłem i jednak nie. Muzyka się sączy, wino się pije, a złota Adela Klimta w postaci 500 puzli praktycznie gotowa. Tak jest w Olsztynie. Poza tym jest i Tajwan, i platforma na Morzu Północnym, i dość specyficzna lektura pana Marcina, można powiedzieć wymuszona. O barwnikach spożywczych. 23. Wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat. Czasem aż wstyd przyznać się, a jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak może. Pan Czesław zawsze aktualny, ale 8 pozycji niżej niż przed rokiem. Na 23, najwyżej było w 96, na miejscu 6. Ponieważ robi się trochę późno, a przed nami dużo Pink Floyd, powiesiłam na drzwiach takie coś. Jest zdjęcie. Raz w roku głośno słucham muzyki. Dziś, koniec o 21. PS. Włączcie radiową trójkę. I jeszcze jeden mail, który muszę przeczytać, tylko najpierw muszę go znaleźć. O, udało się. Dziś pierwszy raz słuchamy topu bez migdałków. To znaczy Laura bez, bo ja swoje wciąż mam. 22. Thank you. prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. The Eagles, piętro niżej niż przed rokiem. Kiedyś mieszkałem w hotelu California tuż przy Mall of Santa Monica. Bardzo byłem z siebie dumny. Wezgłowia łóżek, pamiętam, były zrobione z desek surfingowych. Tylko potem okazało się, że to nie ten hotel California, tylko taki udawany. A my pierwszy raz słuchamy topu bez wyrostka robaczkowego. Małgosia i Krzyś. Zrobiła się z tego, proszę państwa, cała instytucja. Pani Kasia pisze po tym mailu, koleżanka ma pomysł, żeby się pozbyć migdałków i za rok błysnąć na antenie. Nieźle. Jeżeli chodzi o Gustawa Klimta, to jest najpopularniejszy w układankach. My układamy pocałunek z 1000 elementów. Proszę pozwolić, że sprawdzę jeszcze ten jeden mail. Już rok temu próbowałem słuchać topu na warunkowo dopuszczonym do ruchu klasyku Amat AT1194 WKU wyprodukowanym w 1954 roku w zakładach elektroaparatewerka imienia Józefa Stalina w Berlinie. Przez ten rok w pocie czoła doprowadziłem go do pełnej sprawności i tak pod względem elektrycznym, ale także zewnętrznym. Takiej głębi i barwy dźwięku nie jest w stanie zaoferować chyba żaden sprzęt ze współczesnej epoki. To ważące ponad 30 kg monstrum, pobierające z sieci ponad 100 watów mocy, 11 lamp elektronowych, prawie roznosi mój blok w posadach. Jest do tego serwis fotograficzny, wierzę i bardzo zazdroszczę, oczywiście jako miłośnik starego sprzętu. I jeszcze jedna myśl od pani Marty. Wie pan, co jest lepszego od niespiesznego słuchania topu z książką, herbatą i przegryzaniem smakołyków? Po prostu nic. 21. Cherry blossom in the market square. Do you remember? 24 to wszechczasów, miejsce 21, Marillion. Awans o 5 pozycji najwyżej był w 95 na 17. Jaka szkoda, że nie mogę opowiedzieć na antenie historii związanej z Fiszem i jego pobytem w Warszawie bardzo, bardzo dawno temu. No po prostu nie mogę. Jeżeli zamawiacie Państwo pizzę w Toruniu, to proszę uważać, bo może przyjechać pan Maciek i sprawdzić, czy słuchacie topu wszechczasów. I jeszcze materiał interwencyjny. Panie ignorancie z Białegostoku, miałam nie pisać, to nie piszę, tylko mówię do ciebie przez radio. Nie zapomniałam. Dotarło? Mam nadzieję. Lista osobista polskieradio.pl. Przypomnę, wszystkie czytamy. Nie na wszystkie jesteśmy w stanie zareagować. 20. Purple rain, purple rain, yeah, yeah, yeah. co rok te same piosenki prawie, to może co rok też te same opowieści, bo wiem, że te historie już opowiadałem, ale kiedyś byłem w Paisley Park i czekałem dość długo, myślę, że 40 minut na Prince'a. I przyplątał się jego kot, którego zachęciłem, żeby wskoczył na moje kolana, co zrobił i natychmiast zasnął. I tak sobie spał. A potem, kiedy wyszedł Prince, to zrobił tak zwane oczy w słup i zawołał całą swoją ekipę, żeby pokazać, że jego kot, jego własny kot, który nie toleruje nikogo oprócz pana, śpi u kogoś teoretycznie obcego. To zaprzyjaźnienie się z kotem Prince'a, głębsze myślę niż z samym artystą, to jedno z najwspanialszych wspomnień muzycznych moich w ogóle. A Purple Rain na 20. oczko niżej niż przed rokiem. Pocałunek Klimta ułożony, ale wszystko przebił ogród rozkoszy ziemskich Boscha. 9 tysięcy części, jest zdjęcie, jest dowód, że prace trwają. Złota myśl. Migdałki można nie tylko wyciąć. Top to okazja, żeby myśleć o niebieskich. Natalia uśmiecha się do taty Wojtka w trudnej chwili. A przed nami kolejna próba charakteru. Na 19. Keep it going through the